شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی بزرگه و مهربونه. بچه‌های خوبم سلام، گل دخترا، آقا پسرا، قند عسلا، حالتون چطوره؟ انشالله همتون خوبین و بله مسواک زدین و حالا هم آماده این که پسر رو بشنوین و لالا بکنین. قصه امشب ما در مورد یه دختر گله به نام مریم که یه مسواک صورتی داره. بله اسم قصه‌مونم همینه، مسواک صورتی. توی جا مسواکی سه تا مسواک رنگ و رنگ به ترتیب چیده شده بودن، مسواک آبی و مسواک نارنجی مال مامان و بابا، مسواک صورتیان که از همه کوچکتر بود مال مریم کوچولو. کنار مسواک ها دو تا خمیر دندونم بود، خمیر دندون کوچی که صورتی بود و روش عکس توت فرنگی داشت برای مریم کوچولو بود. یه شب که مثل همیشه مریم کوچولو قصه ما سراغ مسواک و خمیر دندونش رفته بود، چون خیلی عجله داشت، خمیر دندون بزرگو که مال مامان و بابا بود اشتباهی برداشت. مسواک صورتی گفت: ای وای، الانی که مریم کوچولو اشتباهی خمیر دندون بزرگترا رو بزنه و دهنش بسوزه. خمیر دندون صورتی که روش عکس توت فرنگی داشت گفت: وای نه مریم کوچولو، حواست کجاست؟ اما بچه‌ها، مریم کوچولو که صدای مسواک و خمیر دندون رو نمیتونست بشنوه، برای همین با عجله کمی از خمیر دندون بزرگترا رو روی مسواک زد. وای بچه‌ها، چند لحظه نگذشت که مریم کوچولو از جا پرید و حس کرد یه فلفل گنده رو گاز زده. بله خیلی زبونش میسوخت. از اون شب به بعد مریم کوچولوی قصه‌مون دیگه مسواک نزد که نزد. هرچی مامان و بابا گفتن فایده‌ای نداشت. بله عزیزای من، حالا دیگه چند وقتی بود که مسواک صورتی و خمیر دندون توت فرنگی بدون استفاده نشسته بودن و قصه می‌خوردن، تا اینکه یه روز مامان مریم دو تا دختر خندون نقاشی کرد. دندونهای یکی از دخترهای توی نقاشی رو مثل مروارید نقاشی کرد، سفید سفید، اما دندونهای اون یکی دختر رو سیاه سیاه کشید. بعد مریم کوچولو رو صدا زد و نقاشی‌ها رو به اون نشون داد. مریم نقاشی ها رو دید، به اونا خوب دقت کرد، بعد گفت: مامان چرا دندونای یکی از دخترها اینقدر سیاهه؟ مادر گفت: خب معلومه عزیزم، آخه این دختر مسواک نمیزنه. مریم گفت: یعنی اگه آدم مسواک نزنه دندونای سیاه میشه؟ مادر گفت: بله دخترم، اگه آدم ها مسواک نزنن بعد یه مدت دندوناشون سیاه میشه و باید برن دندون پزشکی. اگرم دندون پزشکی نرن میدونی چی میشه؟ ممکنه دندوناشون از بین بره. مریم کوچولو با شنیدن حرفای مامان به خودش گفت: ای وای، نکنی این مدت که مسواک نزدم همه دندونام سیاه شده باشه. بعد فوری رفت جلوی آینه تا دندوناشو ببینه. بله خیالش راحت شد چون همه دندونای سفید بودن. اون وقت بچه ها میدونین مریم کوچولو چی کار کرد؟ بالاخره برای مسواک زدن سراغ مسواک و خمیر دندونش رفت. اما این بار مریم کوچولو حواسش بود که اشتباهی خمیر دندون بزرگترها رو استفاده نکنه. بعد از مسواک زدن دندونای مریم مثل دختر توی نقاشی سفید و زیباتر از همیشه شد. اگه کسی مسواک نزنه چی میشه؟ آفرین، مثل یکی از دخترای توی نقاشی که دندوناش خیلی سیاه بود میشه. شما که مسواک زدن فراموش نمی‌کنین بچه ها؟ مسواکای خوشگلم دارین، خمیر دندونای مخصوصم میزنین. قربون دندوناتون برم که مثل مروارید سفید و زیباست. خب روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر و خدا نگهدار. Thank you.